Optimum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 marca. Jest 18. Czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik spotkał się z osobami niepełnosprawnymi prowadzącymi protest w Sejmie. Po rozmowach zapowiedział: do końca tygodnia ministerstwo przedstawi rozwiązania, których celem będzie wsparcie osób z niepełnosprawnością. Na arenie międzynarodowej toczą się kolejne działania w sprawie Michaela Saakaszwilego. Stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji jest coraz gorszy. Do województwa lubelskiego zjechał okobus. Pojazd jest wyposażony w najwyższej klasy kamerę okulistyczną, która pozwala zawczasu wykryć chorobę mogącą prowadzić do uszkodzenia wzroku. Przyszedłem i bardzo szybciutko byłem sprawnie obsłużony. Aparatura nowoczesna. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik powiedział, że resort do końca tygodnia przygotuje propozycje wsparcia osób niepełnosprawnych. Paweł Wdówik spotkał się z osobami niepełnosprawnymi prowadzącymi protest w Sejmie. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych podkreślił w TVP Info, że jego resort jest gotów do rozmów. Do końca tygodnia ministerstwo przedstawi rozwiązania, których celem będzie wsparcie osób z niepełnosprawnością o najwyższych potrzebach dotyczących pomocy, wsparcia. Zakończyliśmy spotkanie. Chcę równocześnie powiedzieć, że my przyjmujemy każdą kwestię dotyczącą osób z niepełnosprawnością. Jak Państwo widzą, jesteśmy nie tylko fachowcami, jesteśmy także osobami, które na własnej skórze znają te wszystkie problemy. Chcemy rozmawiać i będziemy rozmawiać. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie protestują w Sejmie od zeszłego poniedziałku. Domagają się, aby posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. W Brukseli dziś wieczorem spotkanie przewodniczącego Rady Europejskiej z prezydent Gruzji. Salome Zurabiszwili ostro krytykowała ostatnio rządy w Tbilisi za działanie pod dyktando Rosji i oddalanie się Gruzji od Zachodu. Jutro, jak usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia, Charles Michel ma rozmawiać telefonicznie także z premierem Gruzji. Równolegle toczą się przygotowania do wysłania do Tbilisi grupy lekarzy z Polski, którzy mają zbadać stan zdrowia byłego prezydenta Michaela Saakaszwilego. O tym, że taka misja jest przygotowywana, informowała jako pierwsza Beata Płomecka 10 dni temu. Gruziński rząd skupił na sobie ostatnio krytykę przedstawicieli unijnych instytucji z kilku powodów. W ubiegłym tygodniu za kontrowersyjną ustawę o zagranicznych agentach, wzorowaną na tej, którą wprowadził rosyjski reżim. Pod wpływem licznych protestów Gruzinów rząd ostatecznie wycofał się z ustawy. A w Unii krytykowany jest także za sposób traktowania byłego prezydenta Michaela Saakaszwilego. Dwa tygodnie temu Unia przekazała oficjalny protest w tej sprawie i zwróciła się o zgodę na przerwanie odbywania kary więzienia przez Saakaszwilego z powodu leczenia i na wyjazd do Polski. Kilka dni później rozpoczęły się przygotowania do wylotu do Tbilisi polskich lekarzy, którzy sprawdzą stan zdrowia byłego prezydenta. Cały czas prowadzone są konsultacje na linii Warszawa-Bruksela-Tbilisi. Jak usłyszałam, trwają rozmowy o tym, kto z Polakami poleci, bo jest presja, by była to unijna grupa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił podczas konferencji prasowej, że słowa europosłanki Janiny Ochojskiej o leśnikach z Białowieży zostaną z pewnością wykorzystane przez rosyjską propagandę do atakowania Polski. Janina Ochojska powiedziała kilka dni temu, że leśnicy ukryli kilkaset ciał zmarłych uchodźców w leśnym grobie w Puszczy Białowieskiej. Piotr Miller powiedział, że jest zdruzgotany wypowiedzią europosłanki KO. Tego typu słowa są wykorzystywane później przez rosyjską propagandę do siania dezinformacji. I nie tylko na terenie Rosji, ale również na terenie Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że są zorganizowane działania agenturalne Rosji również w mediach zachodnich, które tego typu później treści rozpowszechniają, a ich autentyczność podbijają właśnie nieprawdziwymi informacjami, w tym wypadku ze strony pani poseł Ochojskiej. Wypowiedź europosłanki ma zbadać prokuratura, wnioskują o to przedstawiciele Lasów Państwowych. W Wysokiem w województwie lubelskim zainicjował swoją działalność okobus. To mobilny zestaw do diagnostyki dna oka, który potrafi wykryć cukrzycowy obrzęk plamki, który nieleczony prowadzi do ślepoty. Bus jest wyposażony w najwyższej klasy kamerę okulistyczną. Dzięki temu nie trzeba czekać miesiącami w kolejce do specjalisty, mówią pacjenci i okoliczni mieszkańcy. Nie każdy może dojechać do Lublina, a tak, to jest bardzo potrzebne. Przyszedłem i bardzo szybciutko byłem sprawnie obsłużony. Aparatura nowoczesna, bez żadnych takich komplikacji, bo kiedyś trzeba było tam zapuszczać jakiś płyn czy coś takiego, a teraz absolutnie bez niczego, bezboleśnie. Najpierw osoby do badania w okobusie są typowane przez lekarzy rodzinnych. Do końca roku zostanie przebadanych 5000 osób z województwa lubelskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu będzie się chmurzyć, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia, a nocą w północnej połowie kraju oraz na zachodzie miejscami będzie padał deszcz i też silniej powieje. Na szczytach Karpaty i Sudetach w porywach do 110 km na godzinę. Nocą temperatura dodatnia od 2 stopni na Pogórzu, przez 4 na wschodzie, do 9 na zachodzie. A jutro pochmurno z rozpogodzeniami, no ale takie to przejaśnienia, że będzie padał deszcz bez opadów jedynie na wschodzie. No i też silniej powieje. W Sudetach do 100, a w Bieszczadach do 120 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na północy, 12 w centrum, do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Za nami gala Oscarów. Polski obraz niestety nie zdobył statuetki. My zastanawiamy się, jak wypowiadać tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego. Z pomocą przychodzi także ta piosenka. Trójkowy komentarz dnia już za chwilę. Teraz 6 minut po 18. No tak, proszę posłuchać, jak się zaczyna. CIA. A na potrzeby naszej dzisiejszej audycji niech będzie CEO. 10 minut po godzinie 18 w studiu nasz gość i Bartłomiej Graczak. No to zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się, dobry wieczór, a dziś z nami Błażej Poboży, wiceszef MSWiA. Kłaniamy się. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie słów europoseł Janiny Ochojskiej. Chodzi o wypowiedź o rzekomym udziale polskich leśników w chowaniu uchodźców w masowych grobach na pograniczu polsko-białoruskim. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada, że te słowa no nie mogą pozostać bez decyzji, nie mogą pozostać bezkarne. Jak pan, panie ministrze, ocenia te słowa, ale także reakcję na to, co wypowiedziała europoseł? Niestety to nie pierwsza wypowiedź Janiny Ochojskiej. Obserwujemy jej aktywność w zasadzie od początku kryzysu migracyjnego. No natomiast w tym wypadku no, wszelkie granice zostały już na pewno przekroczone, bo sformułowanie oskarżenia o tym, że mają istnieć na naszej granicy jakieś masowe mogiły, a tych migrantów miałyby chować tam czy to polskie służby, czy lasy państwowe, no jest tak absurdalna, tak oderwana od rzeczywistości, tak nieprawdziwa, tak, co z ubolewaniem stwierdzam, wpisująca się wprost w najgorsze białoruskie i rosyjskie standardy, no to są wypowiedzi, które mogłyby być pokazywane w mediach reżimu Łukaszenki, a na pewno nie w Polsce. Dziś rzecznik rządu apelował do Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, by się politycy, liderzy Platformy stanowczo odcięli od tych wypowiedzi. Czy pańskim zdaniem zrobią to, żeby właśnie pokazać, gdzie jest ta granica? Nie, no oczywiście tego nie zrobią, natomiast my również i ja bezpośrednio, pan minister Maciej Wąsik, minister Mariusz Kamiński, podkreślaliśmy już wielokrotnie, że wypowiedzi Janiny Ochojskiej są absolutnie skandaliczne. To jest przecież europosłanka, która uzyskała mandat dzięki rekomendacji Platformy Obywatelskiej, chociaż jak sama podkreśla, to też jest dość interesujące, tej bezpośredniej afiliacji nie ma. Natomiast no, mandat zawdzięcza liderom Platformy i to liderzy Platformy są w mojej ocenie zobowiązani do tego, aby ukrócić tego typu haniebne słowa, bo w przeciwnym wypadku uważam, że te słowa obciążają w równej mierze także ich, bo oni ponoszą odpowiedzialność za wprowadzenie Janiny Ochojskiej do Parlamentu Europejskiego i za jej obecność w debacie publicznej. Lasy Państwowe zapowiedziały pozew, czy podobny pozew złożył, nie wiem, MSWiA, może Straż Graniczna? Musimy to rozważyć, wydaje się, że takie wsparcie dla lasów państwowych mogłoby być potrzebne, aczkolwiek no, my mamy też doświadczenie niestety takie, że nawet skandaliczne sformułowania kierowane pod adresem obrońców polskiej granicy, mam tu na myśli naszą profesjonalną formację, jaką jest Straż Graniczna, że przypomnę wypowiedź jednej z celebrytek, no potem się kończą mimo postawionego oskarżenia, potem kończą się uniewinieniem. No właśnie, mamy szereg jest takich orzeczeń, także w kontekście działalności takich aktywistów, którzy przy granicy tam próbowali forsować te zasieki, wspomniana Barbara Kurdej-Szatan, celebrytka, ale też osoby, które zakłócały msze święte, jedna z pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, ostatnio też grupa 32 osób, które zakłócały msze świętą w Poznaniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Szereg takich orzeczeń oddalających pozwy albo uniewinniających te osoby. Ja sobie zastanawiałem się, czy to jest oznaka, że Polska jest krajem wolności, a może bezkarności. Polałbym jako urzędujący wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nie odpowiedzieć tak jednoznacznie i wprost na to postawione pytanie. Niech ono wybrzmi, niech się każdy właśnie nad tym sam zastanowi. Z jednej strony oczywiście, trzymając się tej pozytywnej interpretacji, że jesteśmy po prostu krajem wolności, gdzie ta wolność słowa jest absolutnie niezakłócona, no tylko pytanie, bo ona też ma gdzieś granicę i ja mam poczucie, że czy w przypadku właśnie ataku na naszych obrońców granicy, czy w przypadku zakłócania mszy świętych i próby obalania kolejnych autorytetów, które są absolutnie dla polskiego społeczeństwa czymś szczególnie istotnym, taką można powiedzieć moralną i nie tylko podstawą funkcjonowania naszego narodu. Czy czy ta granica jednak nie została przesunięta. A powiem tak, problem polega na tym, że żyjemy w szczególnie niebezpiecznych czasach i to oczywiście eufemizm, tak, wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale musimy pamiętać, że każda wypowiedź polskiego polityka, mieliśmy tego też dziesiątki przykładów, będzie natychmiast podchwytywana przez obce służby, przez reżim i media reżimu, czy to Łukaszenki, czy rosyjskie. No i w konsekwencji te szkody, które może wyrządzić taka wypowiedź, są daleko bardziej idące niż szkoda dla tej czy innej formacji. Nawiązał pan minister do prób obalania naszych autorytetów, jak rozumiem to nawiązanie do tego reportażu stacji TVN i dyskusji, która trwa już tydzień. Sejm podjął uchwałę w tej sprawie, w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Opozycja zarzuca, że celowo tak mocno podnieśliście tę sprawę, że właśnie uchwała, że wezwanie ambasadora Stanów Zjednoczonych do MSZ-u, że szereg inicjatyw wspierających no właśnie tę akcję obrony, marsz ma być 2 kwietnia zorganizowany i że chcecie to wykorzystać w kampanii wyborczej, w kampanii politycznej, by ten spór był sporem właśnie o to, kto jest przeciwko Janowi Pawłowi II, a kto stoi w obronie. By ta linia podziału przebiegała właśnie w tym miejscu. Tak mogą mówić ludzie, którzy są sami pozbawieni jakiegokolwiek systemu wartości, a polityka jest dla nich sprowadzona wyłącznie do marketingowych sztuczek, które są konsekwencją pomysłów składanych przez specjalistów do spraw marketingu politycznego czy innych PR-owych zagrywek. Nie, tu chodzi po prostu o to, że jest w fundamencie każdego narodu, każdego społeczeństwa pewien zestaw wartości, które są no niemal uświęcone. I ja powiem tak, no oczywistym jest, że reakcja musiała pójść tak daleko, bo ile mamy tych autorytetów, jeśli chodzi o postaci? Ile mamy autorytetów, jeśli chodzi o osoby, które no, przyczyniły się do tego także, i powiem może mocno, ale wyraźnie, do tego, że żyjemy dziś w wolnym kraju. Myślę, że to naturalne, że zarówno ambasador no, musiał być zaproszony na krótką rozmowę informacyjną w tym zakresie, jak i parlament musiał przyjąć taką uchwałę, bo nie wiem, czy my pamiętamy to. Ja staram się, chociaż widzę, że nie jest to element, który jakoś się przebija do świadomości i do debaty publicznej, ale warto przypomnieć rok 2005-2006, kiedy Sejm podejmował ustawę ustanawiającą Dzień Papieski. W szczególny sposób honorującą postać dziś świętego Jana Pawła II. I wówczas, i warto to przypominać, wszyscy politycy, a był to parlament zdominowany przecież przez lewicę, wszyscy politycy w Sejmie zagłosowali no tak, za tą ustawą. Teraz politykom brakło odwagi. Niektórzy wyjmują kartę, niektórzy głosują tak przeciw, jak lewica. Panie ministrze, korzystając z faktu, że jest pan radnym, to wciąż jest pan radnym, dobrze? Tak jest, oczywiście. Radnym Warszawy. Chciałbym zapytać o budżet stolicy za rok miniony, bo miała być katastrofa. W budżecie zapisano deficyt 3 miliardy złotych, a to miał być skutek zmian podatkowych. Rząd podjął decyzję o obniżeniu, to jest właśnie warte podkreślenia, obniżeniu podatków dla Polaków. Włodarze wielu najważniejszych miast w Polsce, w tym właśnie Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, mówili, że to będzie oznaczało katastrofę dla budżetów właśnie stolicy i innych miast. Okazuje się, że nie ma 3 miliardów deficytu, ale 0,5 miliarda nadwyżki. No właśnie, Rafał Trzaskowski między innymi przez takie sytuacje przekracza, dużo dziś mówimy o granicach, to i teraz powiem kolejne granice śmieszności, bo wszyscy pamiętamy te jego i związanych z nim samorządowców z ruchu Tak dla Polski, no afiliowanego przy Platformie Obywatelskiej. No, protesty były w Warszawie tak z tego jest, powodu. Którzy ubolewali nad tym, że na skutek zmian, które oznaczają zmniejszenie obciążeń podatkowych dla Polaków, żeby w portfelach Polaków zostało więcej pieniędzy, że to będzie oznaczało problem dla miasta. I co się okazało, to jest kompromitacja stołecznego ratusza, bo okazuje się, że jest nadwyżka, co więcej, nazwisko nadwyżka inwestycje w wysokości, stoją niektóre. A tak. Inwestycje stoją i pan prezydent co teraz odpowie? To jest kompromitacja prezydenta Trzaskowskiego. Prezydent Trzaskowski ostatnio w Sejmie mówił o likwidacji TVP Info. Panie ministrze, już musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był Błażej Poboży, wiceszef MSWiA. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Def Leppard w audycji popołudniowej. Chwilkę temu graliśmy Smash Mouth, no i stawialiśmy pytanie. I zdaje się, że jest odpowiedź. Takie pytanie było, jak była muzyka włączona. Z jakiego filmu to jest? Córka moja chciała powiedzieć, jakiego to jest filmu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ze Shreka. Super, o to chodziło. Bardzo łatwe było. Pozdrawiamy serdecznie tatę i córkę. My słuchamy nagrania z listy przebojów trójki. Ostatnio Monika Brodka, Brodka Monika z miejsca 15. Dwa do góry. No, to należą się gratulacje dla tych z Państwa, którzy odpowiadali, głosowali.

A zatem o uwagę prosimy wszystkich zmotoryzowanych. Kuba Domoracki. Zakorkowany jest stołeczny odcinek trasy S8, tradycyjnie od Bemowa w kierunku Białegostoku. Ciasno jest też na remontowanym fragmencie ekspresowej siódemki na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego. A na Krajowej Dwójce w Broszkowie, to pomiędzy Siedlcami i Kałuszynem na 557 kilometrze, obowiązuje ruch naprzemienny. Samochód osobowy zderzył się tam z busem i w tym zdarzeniu aż 3 osoby zostały ranne. Utrzymują się tam spore spowolnienia w obie strony. Na węźle Poznań Wschód, gdzie autostrada A2 krzyżuje się z trasą S5, trwają prace związane z wyciąganiem auta ciężarowego. Na 180 kilometrze ruch w stronę Poznania odbywa się jedynie lewym pasem. Sporo cierpliwości przyda się na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, od węzła Bielany Wrocławskie do węzła Kostomłoty. Natomiast na A8 przed węzłem Wrocław Północ zablokowany jest jeden pas w kierunku A4. Na 18 kilometrze doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Radio Nawigator Trójki. Jedźmy ostrożnie. Po 18.30 czas na wiadomości w skrócie przedstawia Filip Jarek. Do końca tygodnia Ministerstwo Rodziny przedstawi rozwiązania, których celem będzie wsparcie osób z niepełnosprawnością, zapowiedział wiceszef resortu Paweł Wdówik, który dziś spotkał się w siedzibie ministerstwa z osobami protestującymi w Sejmie. Manifestujący chcą podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia. Protest trwa od zeszłego poniedziałku. W Kijowie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przedacz spotkał się dziś z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrijem Jermakiem. Jak czytamy w mediach społecznościowych, wśród tematów były aktualna sytuacja na froncie, wspólne wysiłki na drodze do integracji europejskiej Ukrainy oraz udział polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy. Przyroda pokazuje, że wiosna zbliża się szybkimi krokami. W lasach można znaleźć na przykład przebiśniegi, a w powietrzu obserwować liczne ptaki, które za zimą w Polsce nie przepadają. Oznaki wiosny można zauważyć chociażby w Dolinie Wieprza, mówi miłośnik ornitologii i fotograf przyrody Grzegorz Sierocki. Gromadzą się duże stada gęsi czy kaczek właśnie na przelotach wiosennych. Koło 1000 krzyżówek w Jeziorzanach na przykład nad Wieprzem, czy setki świstunów, rożeńców. To są takie dość wczesne kaczki, które lecą dalej na północ. One u nas się nie zatrzymują. I po tych ptakach widać. Widać też po bocianach białych. To jest chyba dla nas najbardziej rozpoznawalny element nadejścia wiosny. I patrzyłem, że w ostatnich kilkunastu dniach doniesienia z całej Polski o pojawiających się bocianach, także z Lubelszczyzny, już są. Nadchodzącą wiosnę zwiastują także skowronki, które w ciepłe dni nad polami i łąkami zaczynają loty godowe, wydając charakterystyczne odgłosy dzwonienia. A więc informacje w Trójce o godzinie 19. Jeszcze troszeczkę. Na razie pochmurno, możliwe większe rozpogodzenie, jutro miejscami przelotnie popada deszcz, bez opadów jedynie na wschodzie, no i silny wiatr, w większości regionów umiarkowany, dość silny, ale na krańcach zachodnich, nad morzem, na południu, na Górnym Śląsku, na Podhalu do 90 km na godzinę, na szczytach Sudetów do 100, a w Bieszczadach do 120. Jutro od 9 stopni na północy, 12 w centrum, do 17 na południu. I jak mniemam, to temperatura w cieniu i dodatnia. Trójka. Program trzeci. Taki żarcik za 26 minut 19 wężykiem. Hold her and tell her everything. No i tak, śpiewali, ale nie tylko tak, że grali. Panowie z Travis. Za 23 minuty 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Silicon Valley Bank, czyli dosłownie Bank Dolina Krzemowa, jest już oficjalnie bankrutem. To pierwsza upadłość większego amerykańskiego banku od kryzysu w 2008 roku. Bank kredytował firmy zajmujące się nowymi technologiami, których wartość sztucznie pompowała m.in. pandemia i związane z nią lockdowny. Bank zamroził wtedy zgromadzony kapitał w obligacjach, a kiedy kolejne firmy chciały swoje środki wypłacić, okazało się, że kredytodawca ma problemy. W chwili swojego upadku CVB posiadał ponad 200 miliardów dolarów aktywów. Za chwilę wrócimy jeszcze do tej wiadomości w rozmowie z naszym gościem, a tymczasem zostajemy jeszcze na chwilę w tematach bankowych. Ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych ma zapłacić Deutsche Bank, który według Urzędu Antymonopolowego jednostronnie zmieniał stawki opłat i wprowadzał klientów w błąd. Tak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Deutsche Bank Polska przekazywał konsumentom nieprawdziwe informacje, czym wpływał na ich decyzje dotyczące uiszczania bezpodstawnie narzuconych przez siebie opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów hipotecznych. Po prawomocnieniu się decyzji Deutsche Bank Polska, oprócz zapłaty kary finansowej, będzie musiał poinformować konsumentów o możliwości uzyskania zwrotu opłat za wydane zaświadczenia bankowe. No dodajmy, że na razie ta decyzja nie jest prawomocna. Bankowi przysługuje jeszcze odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na zamknięciu subindeks WIG Banki traci ponad 3%, WIG 20 ponad 2,5%. A waluty, frank jest po 4,76, euro kosztuje 4,68, dolar 4,36, a brytyjski funt 5,30. Podsumowanie dnia. A z nami Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mówiliśmy już dzisiaj trochę o upadku Silicon Valley Bank, ale chyba na koniec dnia możemy powiedzieć, że o żadnym krachu, czy jakimś efekcie domina, czy popłochu na giełdach, no chyba nie może być mowy. Wydaje się, że zdecydowane podejście do tego szeroko rozumianej administracji amerykańskiej i kilku instytucji naraz spowodowało, że ta panika, ten run na kasy tak naprawdę dotyczył tylko jednego banku, w przypadku innych zdecydowanie mniej. No i wydaje się, że na razie jest spokojniej niż było. Czyli jakąś lekcję jednak z 2008 roku odrobiliśmy? No zdecydowanie tak. Poza tym proszę zobaczyć, że tutaj nikt nie ratował banku, tutaj ratowano jego deponentów i to była troszeczkę inny sposób załatwienia sprawy. A z drugiej strony no to jednak były całkiem pokaźne kwoty. Chociaż tak się zastanawiam, czy jakaś nauczka to może być dla sektora bankowego, no bo skoro mieliśmy już ogromny kryzys z upadkiem Lehman Brothers, a potem zaostrzenie przepisów o nadzorze bankowym i znowu poluzowanie, no bo przecież dzisiaj te przepisy są znacznie poluzowane. Może trzeba po prostu bankom trochę dokręcić śrubę. No panie redaktorze, może faktycznie coś by trzeba było zrobić z takim nadzorem nad działalnością banków w Stanach oczywiście. No bo proszę zobaczyć, że z jednej strony mówimy, że to był nasty bank pośród bardzo dużej grupy banków amerykańskich. Tam działa bardzo dużo banków. No oczywiście nie bank taki systemowy, ale on już części nadzoru nie podlegał i tak naprawdę to były jego kłopoty. Jednak tam nie najwłaściwiej działało zarządzanie ryzykiem. No i niestety bank miał przez to bardzo poważne problemy. To był bank, który nastawiał się na obracanie bardzo dużymi kwotami przy minimalnych marżach i nawet jak miał spore zabezpieczenie kapitałowe, no to ono okazało się niewystarczające. Tam widać było, że z polityką ryzyka coś było nie w porządku. Pytanie, czy ta upadłość też jakoś nie odbije się na sektorze tych nowych technologii. Wiemy, że sam bank nazywał się Dolina Krzemowa, a Dolina Krzemowa to jest Apple, to jest Google, to jest Twitter, to jest Uber, to są nowoczesne i też te duże firmy, które znamy, ale też początkujące startupy. Może tu być jakieś przetasowanie? Panie redaktorze, te bardzo duże, które zechciał pan wymienić, najprawdopodobniej nie miały aż takich specjalnie kłopotów. One oczywiście prawdopodobnie środki miały w znacznej większej ilości firm. Poza tym prawdopodobnie ich działalność lokacyjna była znacznie mniejsza w stosunku do wielkości tych firm. Natomiast to był bardzo poważny problem dla średnich i mniejszych firm, które często działają w ten sposób, że początkowo zbierają jakieś środki na wystartowanie, rozwijają produkty, mają środki zabezpieczone na to, żeby potem można się było rozwijać dalej. No i nagle się okazało, że do tych środków nie ma dostępu. To był dla nich przede wszystkim kłopot. I tak jak czasami mamy kłopot ze skalą amerykańską, no to z jednej strony to był tam 16 czy któryś nasty bank w Stanach. Zobaczmy, że te depozyty, które tam były złożone, są mniej więcej na poziomie połowy depozytów złożonych przez sektor niefinansowy w Polsce. Więc nie jeden czy dwa duże banki, ale tak naprawdę prawie połowa depozytów wszystkich w Polsce. No ale to oczywiście zawsze tak jest, kiedy porównujemy skalę polskiej gospodarki i amerykańskiej, no to i takie kwiatki wychodzą przy porównywaniu wielkości banków. No, pytanie, czy rzeczywiście w Polsce możemy jakieś konsekwencje tego odczuć? Trochę już próbowaliśmy na to pytanie odpowiedzieć, no ale cały czas jeszcze nie wiemy, no, kto w tym banku mógł też swoje środki złożyć, więc to pewnie jeszcze kilku rzeczy możemy się na dniach dowiedzieć. Znaczy, od strony tego, kto składał środki, no to wydaje się, że sprawa jest w miarę rozstrzygnięta. Tam są mocne zapewnienia, że depozyty zostaną wypłacone w ten czy w inny sposób, tak czy inaczej zabezpieczone. Gorzej, jeśli ktoś miał akcję w tym banku na przykład. Tak, to jest zupełnie inna sprawa. No a z drugiej strony to raczej nie powinno się przenieść na nasz rynek. Ja rozumiem, że w dobie dzisiejszych ciągle pojawiających się kryzysów inwestorzy są ostrożni i czasami jak pojawia się jakiś impuls, to dopóki nie zostanie on przeanalizowany, inwestorzy w sposób naturalny trochę przereagowują i tak było prawdopodobnie tym razem. To jest ich oczywiste prawo, bo dysponują, lokują spore środki, no ale też nie wolno się dać zwariować i że tak powiem, umierać ze strachu przed każdym impulsem, który się pojawi. No to powiedzmy o jeszcze jednej sprawie. Polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o tym, że no żeby nie wbijać jeszcze gwoździa do trumny sektorowi bankowemu, to może na posiedzeniu Fedu przyszłotygodniowym, czyli takiego odpowiednika naszego Narodowego Banku Polskiego, no jednak bankierzy zdecydują się być trochę, jak to się mówi, bardziej gołębi, czyli tą politykę trochę zluzować, a to też ma przełożenie, miałoby, no pewnie i na to, jak Rada Polityki Pieniężnej na tę sprawę dzisiaj będzie zapatrywała. Jak pan to widzi? Panie redaktorze, nie ulega wątpliwości, że taki argument też będzie rozpatrywany, natomiast ja bym jego skalę oddziaływania widział jako takie muśnięcie, dodatkowy czynnik, a nie czynnik wiodący. No zdecydowanie więcej mogliby mieć kłopoty bankierzy amerykańscy, gdyby na przykład się okazało, że zlekceważono tendencje inflacyjne, nie zaostrzano dalej polityki i na przykład klienci nagle stwierdzili, że nie warto mieć pieniędzy w bankach i wtedy nie będzie run na jeden bank, ale na dużo ich więcej i pójdą ludzie na zakupy zamiast trzymać lokaty. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był z nami. Dziękuję panu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Przypomnę, było to podsumowanie dnia. Jak ten poniedziałek pędzi już za kwadrans 19. Bela Kotelok w popołudniowym. Zapraszamy za 12 minut 19. Pani Maria SMS-owo nasłuchuje w każdej piosence teraz, bo ostatnio było słychać w tle i o. O czym byłby dzisiaj program, jakby reżyser filmu nadał tytuł Osiołek? Wszyscy by wiedzieli, o co chodzi i dzisiaj by nie było o czym rozmawiać. No i byłoby pozamiatane, ale byłoby o czym rozmawiać, ale o czym to byłaby słodka tajemnica. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, także mailowo, gdyby Państwo mieli ochotę, 71335, jeszcze SMS-owo, tak jak Pani Maria, no i najszybciej, najłatwiej telefonicznie, 2 dwójki i 7 trójek. Polecamy się. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba, w puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane, jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spada z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Bardzo poważne pytanie. Czy śniła się Państwu kiedyś wojna? Reportażysta Polskiego Radia Jakub Tarka zadał pytanie Ukraińcom. Co im się śni? Co się śni tym, którzy uciekli przed wojną do Polski? Sny, budy-jakie sny każdego. Sny Ukraińców są o tym, by to wszystko się jak najszybciej skończyło. Kiedy się kładę spać, wyobrażam sobie, że jak się obudzę, zostanie ogłoszone zwycięstwo Ukrainy. Że nie ma Putina. Myślę o tym, pragnę tego. Ale nie tylko co w Putinie. Niestety nie tylko z Putinem jest problem. On ma poparcie wśród Rosjan. Oni często piszą na forach internetowych, żeby nas zabijać, żeby kolejne rakiety leciały. Zazombowani. Ci ludzie są jak zombie z koszmarnego snu. I to wszyscy. Jak strzelają do nas rakietami i giną na przykład dwie osoby, to od razu pojawiają się komentarze Rosjan, dlaczego tak mało? Powinno zginąć co najmniej 10. Nie chce kajf, kiedy ludzie pomierają. Oni odczuwają radość, kiedy Ukraińcy giną. To nie są normalni ludzie. Żyją u siebie tam w świecie swojem. Żyją w swoim świecie, oglądają prokremlowską telewizję i modlą się do Putina. Sami żyją w niczym. Sami żyją w złych warunkach i innym tego życzą. Córeczka to jest? Tak. Jak ma na imię? Sofia. 8 miesięcy. Ma 8 miesięcy. A Ja tu tylko miesiąc. A ja jestem tu dopiero od miesiąca. Cały czas byłam w domu, nawet jak w okolicy leciały bomby. Wojna zaczęła się, ja mogłam w pierwszą sekundę wyjechać. Mogłam wyjechać od pierwszych sekund wojny, ale zostałam. Byłam w ciąży, a mimo to działałam jako wolontariuszka przy dystrybucji pomocy humanitarnej dla wojskowych i cywilnych. Dla cywilnych ludzi. Z maleńką. Ja jeździłam do Warszawy, do Rzeszowa i z maleńką córeczką jeździłam do Warszawy, do Rzeszowa i prosiłam o jedzenie dla żołnierzy, śpiwory, ubrania. Zdawali, ja brała. To, co Polacy dali, wiozłam na Ukrainę, a potem mąż to transportował do Charkowa na linię frontu. To były ważki, ale dużo było ciężko, ale dużo pięknych emocji temu towarzyszyło. I chłopcy tam mają pojeść. Chłopcy, którzy bronią Ukrainy, czuli, że nie są sami. Teraz tylko we fragmencie, ale polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. O tym, co się śni i czy to się śni. Całość dziś po godzinie 22. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to Polak.